सूर्य भगवान को ऐसे स्थान पर स्नान कराना चाहिए जहाँ स्नान का जल आदि किसी से लांघा ना जा सके। जल का उल्लंघन हो जाने पर अशुभ होता है। जया सप्तमी व्रत का वर्णन। दिंडिन ने कहा, ब्राह्मण, आपने मुझसे जो सात सप्तमियों का वर्णन किया है उसमें जो पहली सप्तमी है उसके विषय में तो आपने विस्तार पूर्वक वर्णन किया, किंतु शेष छह सप्तमियों के विषय में कुछ नहीं कहा। अतः अन्य सभी सप्तमियों का भी आप वर्णन करें जिनमें उपवास करके मैं सूर्यलोक को प्राप्त कर सकूं। ब्रह्मा जी बोले, दिन शुल्क पक्ष की जिस सप्तमी को हस्त नक्षत्र हो उसे जया सप्तमी कहते हैं। उस दिन किया गया दान, हवन, जप, तर्पण तथा देव पूजन एवं सूर्य देव का पूजन 100 गुना लाभप्रद होता है। यह सप्तमी भगवान भास्कर को अत्यंत प्रिय है। यह पाप नाशिनी, श्रेष्ठ यश देने वाली, पुत्र प्राप्त करने वाली और कराने वाली, अभिष्ट इच्छाओं को पूर्ण करने वाली और लक्ष्मी को प्राप्त कराने वाली है। प्राचीन काल में इसी तिथि को भगवान सूर्य ने हस्त नक्षत्र पर संक्रमण किया था, इसलिए इसे शुक्ला सप्तमी भी कहते हैं। अपने दोनों हाथों में कमल धारण किए हुए भगवान सूर्य की स्वर्णमयी प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक वर्ष भर उनका पूजन करना चाहिए। इस व्रत में 3 पारणाएं करनी चाहिए। प्रथम पारणा 4 मास पर करें। उसमें करवीर के पुष्प तथा रक्त चंदन, गूगल, धूप तथा गेहूं के आटे के लड्डू के नैवेद्य आदि से पूजा करनी चाहिए। इस विधि से देवाधिदेव मार्तंड भगवान सूर्य की विधि पूर्वक पूजा करके ब्राह्मणों को देनी चाहिए। सप्तमी तिथि में उपवास रखकर अष्टमी को पारणा करनी चाहिए। इस पारणा में पीली सरसों मिश्रित जल से स्नान करें, गोमय का प्राशन करें तथा मदार से दंत धावन करें। भगवान सूर्य मुझ पर प्रसन्न हो ऐसा उच्चारण करते हुए ये क्रियाएं संपन्न करें। यह पहली पारणा विधि है। दूसरी पारणा में मालती के पुष्प, श्रीखंड चंदन, पायस का नैवेद्य तथा विजय धूप देनी चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भी वैसा ही भोजन करना चाहिए। सूर्य देव मुझ पर प्रसन्न हो ऐसा कहते हुए पंचगव्य प्राशन कर खदीर की लकड़ी से दंत धावन करना चाहिए। तीसरी पारणा में अगस्त पुष्प से भगवान भास्कर का पूजन करना चाहिए। इस व्रत में भगवान सूर्य को श्रीखंड, कुसुम, सिंहक धूप देनी चाहिए क्योंकि ये भगवान को अत्यंत प्रिय है। भगवान विकर्तन सूर्य मुझ पर प्रसन्न हो ऐसी प्रार्थना करते हुए कुशोदक का प्राशन करना चाहिए तथा बेर की दातुन करनी चाहिए। वर्ष के अंत में भगवान सूर्य की गंध, पुष्प तथा नैवेद्य आदि उपचारों से विधिवत पूजा करनी चाहिए। अनंतर उन्हीं के समक्ष अवस्थित होकर परम पवित्र पुराण का वाचन करवाना चाहिए। विभो, इस विधि से जो पुरुष इस सप्तमी तिथि का व्रत करता है उसके स्नान आदि समस्त व्रत के कार्य 100 गुना फल देने वाले हो जाते हैं। इस सप्तमी के व्रत को करने वाला व्यक्ति यश, धन, धान्य, सुवर्ण, पुत्र, आयु, बल तथा लक्ष्मी को प्राप्त कर सूर्यलोक को जाता है। जयंती सप्तमी का विधान और फल। ब्रह्मा जी बोले, त्रिलोचन, माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि जयंती सप्तमी कही जाती है। यह पुण्यदायिनी, पाप विनाशिनी तथा कल्याणकारिणी है। इस तिथि पर जिस विधि से उपासना करनी चाहिए उसे आप सुने। पंडितों ने इस व्रत में 4 पारणाओं का उल्लेख किया है। पंचमी तिथि में 1 भुक्त, षष्ठी में नक्त व्रत और सप्तमी में उपवास करके अष्टमी में पारणा करनी चाहिए। माघ फागुन तथा चैत्र मास में जब जयंती सप्तमी का व्रत किया जाए तब भगवान सूर्य को बकुल के सुंदर पुष्प चढ़ाने चाहिए तथा कुमकुम का विलेपन करना चाहिए, मोदकों का नैवेद्य और घृत का धूप देना चाहिए, पंचगव्य प्राशन करके पवित्रीकरण करना चाहिए, ब्राह्मणों को मोदक यथाशक्ति खिलाना चाहिए तथा शाली नामक चावल का भात भी देना चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य लोक पूज्य भगवान भास्कर की पूजा करता है वह इस व्रत की सभी पारणाओं में अश्वमेध एवं राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त करता है। द्वितीय पारणा में सूर्य भगवान की पूजा करके राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। वैशाख ज्येष्ठ और आषाढ़ मास में सूर्य देव की पूजा करने के लिए शतदल कमल तथा श्वेत चंदन और गूगल के धूप का विधान कहा गया है। इसमें गुड़ के बने हुए अपूप का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए और गोमय का प्राशन करना चाहिए। ब्राह्मण को गुड़ से बने हुए अपूपों का भोजन करना अच्छा माना गया है। यह पारणा पाप नाशिका है। तृतीय पारणा की विधि इस प्रकार है। श्रावण भाद्रपद और अश्विनी मास में रक्त चंदन मालती के पुष्प और विजय नामक धूप का पूजन में प्रयोग करना चाहिए। घृत में बनाए गए अपूपों का नैवेद्य निवेदित करें। ब्राह्मणों को भोजन भी उसी घृत के अपूपों से कराने का विधान है। शरीर को परम पवित्र करने वाले कुशोदक का पान कराना चाहिए। यह तृतीय पारणा पापों का नाश करने वाली कही गई है। अब चौथी पारणा बता रहा हूँ, इसे सुने। कार्तिक मार्गशीर्ष तथा पौष मास में सूर्य पूजन की पारणा करने से अनंत पुण्य फल प्राप्त होते हैं। इस पारणा में कनेर के लाल पुष्प रक्त चंदन देने चाहिए। अमृत एक नाम का धूप पायस का श्रेष्ठ नैवेद्य निवेदित करना चाहिए। श्वेत गाय के मठे का प्राशन करने का विधान भी है। चारों पारणाओं में क्रमश तथा ऐसा उच्चारण करना चाहिए और इस विधि से जो मनुष्य विभावसु भगवान सूर्य नारायण की पूजा करता है वह परम पद को प्राप्त होता है। इस प्रकार सप्तमी व्रत करने पर व्रतकर्ता को सभी अभिष्ट कामनाओं की प्राप्ति हो जाती है। पुत्रार्थी पुत्र तथा धनार्थी धन प्राप्त करता है और रोगी मनुष्य रोगों से मुक्त हो जाता है तथा अंत में वह नितांत कल्याण प्राप्त करता है। इस प्रकार जो मनुष्य इस सप्तमी व्रत का आचरण करता है वह सर्वत्र विजयी होता है तथा सभी पापों से मुक्त होकर वह विशुद्ध आत्मा सूर्यलोक को प्राप्त करता है। अपराजिता सप्तमी एवं महाजया सप्तमी व्रत का वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, गणाधिप, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि अपराजिता सप्तमी नाम से विख्यात है। यह महापातकों का नाश करने वाली है। इस व्रत में चतुर्थी तिथि को एक भुक्त और पंचमी तिथि में नक्त व्रत करने का विधान है। षष्ठी तिथि को उपवास करके सप्तमी तिथि में पारणा करने का विधान भी है। विद्वानों ने इसमें भी चार पारणाएं बताई है। सूर्य देव की पूजा करवीर पुष्प रक्त चंदन गूगल से बने हुए धूप गुड़ से बने अपूप से करनी चाहिए। भाद्रपद आदि तीन मासों में श्वेत पुष्प श्वेत चंदन घृत का धूप तथा पायस के नैवेद्य से सूर्य देव का पूजन करना चाहिए। मार्गशीर्ष आदि तीन महीनों में अगस्त्य पुष्प कुमकुम का विलेपन सिंहक धूप शाली चावल के नैवेद्य आदि से पूजा करनी चाहिए। फागुन आदि तीन मासों में रक्त कमल के पुष्प अगरु चंदन अनंत नामक धूप शर्करा या मिश्री खंड से बने हुए अपूपों के नैवेद्य से सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए। विद्वानों ने ज्येष्ठ आदि के महीनों में सूर्य देव की पूजा करने के लिए इसी विधि को कहा है। चारों पारणों में क्रमश भगवान सूर्यदेव के नाम इस प्रकार हैं, सुधांशु, अर्यमा, सविता और त्रिपुरांतक, सभी पारणों में क्रमश इत्यादि कहें।